کا روایت میں ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو پیدا فرما دیا، اس کی صورت کیا ہوگی؟ علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ذرات کی سکر صورت میں آدم علیہ السلام کی پشت سے باپ نکلا، اس سے اس کا بیٹا، اس سے اس کا بیٹا، اس کے اس کا بیٹا، یوں قیامت تک آنے والے ذریت جو رسوموں کی شکل میں خدا نے جمع فرما دی، ان کو ڈھانچہ بھی عطا فرمایا، اور پھر اللہ نے اس وقت عالم ارواح میں ان ارواح سے سوال یہ کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ یہ اللہ رب العزت نے استفہام اور سوال کیا ہے۔ عربی زبان میں علماء نے لکھا ہے بس اوقات ایک بات سوال کے انداز میں کی جاتی ہے اور اس سوال کے انداز میں کرنے کی کئی وجہ ہوتی ہے۔ کبھی سوال کے انداز میں بات کرتے ہیں کسی چیز کا انکار کرنے کے لیے، اسے کہتے عربی میں استفہام انکاری ہے، اور کبھی سوال کے انداز میں بات کہتے ہیں کسی بات کو مزید پختہ اور پکا کرنے کے لیے، اسے کہتے استفہام تقریری ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو سوال کیا ہے یہ انکار کروانے کے لیے نہیں بلکہ بات کو پختہ کرنے کے لیے، جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کیا تو مجھے اپنا باپ نہیں سمجھتا، حالانکہ باپ تو سمجھتا ہے لیکن اس کی زبان سے مزید اقرار کروانا چاہتا ہے تاکہ وہ بیٹا کہے نہیں جی آپ تو میرے ابا جی ہیں، پھر کہتا ہے جب مجھے باپ سمجھتا ہے تو میری بات کیوں نہیں مانتا۔ تو پہلے اس نے باپ ہونے کا اعتراف کروایا اور اس کے بعد اپنی بات کہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عالم اروا میں پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب اور تمہارا خدا نہیں ہوں؟ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے 40 سال تک مقیم رہے اور ان کو دارالعلوم دیوبند کی زبان کہا جاتا تھا، قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں، تو تمام انبیاء، تمام صحابہ اور شہداء جس قدر ایمان والے تھے سارے خاموش ہیں، کسی کی بھی زبان سے اقرار کا جملہ نہیں نکلا۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، کیوں نہیں اللہ، ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا فرمایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کے بعد باقی انبیاء نے بھی بلا کہا، تو عالم ارواح میں انبیاء نے خدا کی ربوبیت کا اقرار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کی وجہ سے کیا ہے۔ اس کو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں جیسے درسگاہ میں استاد بیٹھا ہو اور درسگاہ میں طالب علم ہو اور اسکول میں یا مدرسے میں استاد ایک سوال کرے اور طلبہ خاموش ہو، ایک طالب علم پہلے بولے اور باقی طالب علم اس کا جواب سن کر بولے تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ طالب علم جو پہلے بولا ہے یہ سب سے زیادہ ذکی، سب سے زیادہ ذہین اور استاد کا محبوب بنتا ہے، کیونکہ باقی جواب اس کا جواب سن کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح اس طالب علم کو کلاس میں مقام ملتا ہے تو عالم ارواح میں جب حضور نے بلا فرمایا تو حضور کے بعد انبیاء نے بلا کہا تو پتہ چلا کہ خدا نے عمل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ دیکھو جو مقام میرے محمد کا ہے وہ اور انبیاء کا نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا مقام اپنی جگہ پہ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ان کا مقام نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے عالمی دنیا میں، اس دنیا میں ایک موقع ایسا آیا کہ اس موقع میں خدا نے سارے انبیاء کو جمع فرمایا۔ ویسے تو نظام چلتا تھا ایک نبی آیا، اس کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دوسرا نبی آیا، ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تیسرا نبی آیا، اور کبھی ایسے بھی ہوتا کہ ایک وقت میں کئی نبی ہوتے، ایک بستی میں ایک نبی، دوسرے شہر میں دوسرا نبی، تیسرے علاقے میں تیسرا نبی، لیکن ایسا موقع کبھی نہیں آیا کہ ایک جگہ پر سارے نبی ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسانی تاریخ میں ایک ایسا موقع پیدا فرمایا کہ جس میں سارے انبیاء جمع کیے، وہ موقع کون سا تھا؟ معراج کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے اللہ کے عرش تک سفر کر کے گئے ہیں تو درمیان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک رکنے کے سٹاف تھے، ان میں ایک جگہ بیت المقدس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلے تو حضور نے پہلی جو سٹاپ کیا ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے، مدینہ منورہ سے چلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قیام فرمایا تھوڑی دیر کے لیے تور سینا، اس سے وہاں سے چلے تو پھر تھوڑی دیر رکے ہیں بیت اللحم پہ، وہاں سے چلے تو تھوڑی دیر رکے ہیں مدین پہ، تور سینا وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو فرماتے تھے، بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اپنی اماں مریم سے پیدا ہوئے تھے، اور مدین وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام السلام رہا کرتے تھے۔ تو حضور مکہ مکرمہ سے چلے، مدینہ منورہ رکے، مدینہ منورہ سے چلے تو تور سینا رکے، تور سینا سے چلے تو بیت اللحم رکے، اور بیت اللحم سے چلے تو مدین رکے، اور مدین سے چلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس رکے، پھر بیت المقدس سے اللہ کے نبی کا سفر آگے شروع ہوا۔ تو بیت المقدس میں اللہ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع فرمایا، آدم سے لے کر عیسیٰ سارے نبی جمع ہیں، جبریل امین بھی موجود جو ملائکہ کے سردار ہیں، اور انبیاء بھی موجود جو انسانوں کے سردار ہیں، خاتم الانبیاء بھی موجود جو خود نبیوں کے سردار ہیں۔ خدا نے سارے سردار وہاں پہ جمع کیے، اب نماز پڑھنے لگے تو سارے انبیاء صف پہ کھڑے ہیں، اقامت ہو گئی، مصلی پر کون کھڑا ہوگا؟ آج جبریل امین آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، تقدم یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیے اور انبیاء کی امامت آپ کروائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء ہونے کا شرف ملا ہے، حضور امام بنے ہیں، باقی انبیاء مقتدی بنے ہیں۔ تو جب سارے نبی جمع ہوئے تو اللہ نے مشاہدے کے ساتھ بتا دیا کہ جب یہ سارے آ جائیں تو پھر امامت میرے نبی کا حق ہے، امامت حضور کا حق ہے، باقی انبیاء کا حق حضور کے آنے کے بعد امامت کا نہیں ہے۔ اس موقع پر بھی عمل سے ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے اعلیٰ ہیں۔ اور ایک وقت میدان معاشر میں ہوگا کہ جب لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے اپنے اعمال کے حساب سے سینے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور اس وقت سب سے بڑی تمنا یہ ہوگی کہ ہمارا حساب و کتاب شروع ہو، اگر جنت میں جانا ہے تو وہاں جائیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے، اور اللہ بلا حساب ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اب سب پریشان ہے تاکہ حساب شروع ہونا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے عدالت لگی ہو اور کوئی ایک ملزم موجود ہوں اور وہاں عدالت میں جج نے فیصلہ کرنا ہو، اور عدالت موجود ہے اور ملزم بھی موجود ہے لیکن فیصلہ کرنے میں تاخیر بظاہر محسوس ہو اور بے چینی لگی ہو، تو آپ کے علم میں کہ جس ملزم کو پتہ ہو مجھے سزا ہونی ہے وہ بھی کہتا ہے وکیل صاحب جج صاحب سے کہو فیصلہ کرو، کچھ کرنا ہے کسی پاس لے لاؤ، اب فیصلہ تو کرو، ہمارا کیس تو سناؤ، ہمیں کیوں لٹکا ہے۔ جس طرح آدمی کی بے چینی بنتی ہے میدان حشر میں بے چینی ہوگی، وہ کہیں گے اللہ جی ہمارا فیصلہ فرمائے، حساب و کتاب شروع فرمائے، لیکن حساب کتاب کے لیے اللہ سے آس کون کرے، قیامت کے دن اللہ شان جلال کے ساتھ ہوگی، لمن الملک الیوم لمن الملک، قیامت کے دن اعلان ہوگا، بتاؤ دنیا میں تو ظاہری بادشاہ موجود تھے، آج کوئی بادشاہ ہے تو بتاؤ، کوئی بندہ جواب نہیں دے گا، ہوگا آج صرف ایک خدا بادشاہ ہے جو قہار اور جبار ایک خدا کی ذات ہے، اس وقت اللہ رب العزت شان جلال کے ساتھ ہوں گے۔ جب بڑا شان جلال کے اندر ہو تو پھر چھوٹے بولنے کی ہمت کبھی نہیں کرتے۔ آپ گھر میں دیکھیں اگر ابا جی غصے کے اندر ہوں تو کوئی آدمی گھر میں بولنے کی ہمت نہیں کرتا، اگر استاد غصے میں ہو شاگرد بولنے کی ہمت نہیں کرتا، اور جب اللہ کی ذات جلال پہ ہو اب بولنے کی ہمت کون کرے گا، اللہ شان جلال کے اندر ہے۔ اب یہ امتیں چلے گی آدم کے پاس، آپ اللہ سے گزارش کریں اور ہماری سفارش کریں، حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے دیکھو میں تو خود ڈرتا ہوں، میں کیسے سفارش کروں، مجھے اللہ نے جنت میں فرمایا تھا نے فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، میں بھول کے چلا گیا تھا، تو میں تو خود ڈرتا ہوں کہ خدا نے مجھ سے پوچھ لیا تو کیوں گیا تھا، کیوں بھولا تھا، تو بتاؤ میں کیا جواب دوں گا، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ پھر یہ سارے لوگ چلیں گے تو نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح سے جا کے عرض کریں گے آپ سفارش کریں، نوح علیہ السلام فرمائیں گے میں تو سفارش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے اللہ نے فرمایا تھا کسی بھی کافر کی سفارش نہ کرنا کسی کی، اور میں سے اللہ جب مجھے اللہ نے فرمایا میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں عرض کیا، اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے خاندان کا ہے، میرا اہل بیت ہے، آپ اس کو تو عذاب سے بچا لیں، تو مجھے اللہ نے فرمایا تھا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیوں، نبی کی اولاد تو وہی ہوتی ہے جو نبی کی کلمہ گو ہو، اگرچہ تیری پشت سے پیدا ہوا لیکن اس نے چونکہ تیرا کلمہ نہیں پڑھا ہم نے تیرے اہل و عیال سے اس کو نکال دیا ہے۔ مجھے اگر خدا نے پوچھ لیا اہلو جب باقی ڈوب رہے تھے اپنے بیٹے کی سفارش کیا کیوں کی تھی، بتاؤ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میرے بس میں نہیں کہ میں سوال، میں صرف ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آگے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو ہر نبی کہے گا کہ میرے اندر اللہ کے سامنے ہمت رہی ہے۔ یہ سارے مل کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ہر نبی کہے گا حضور کے پاس جاؤ اور حضور سے جا کے عرض کرو کہ اللہ کو سفارش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاج خداوندی کو سمجھتے ہیں، یہ بات سمجھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزاج خداوندی کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ایک آدمی اگر کسی کے ساتھ عرصے تک رہے نا، بسا اوقات ایک آدمی کے 10 ملازم ہیں، کسی آدمی کے 15 نوکر ہیں، ان میں جو اس کا سب سے خاص ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں اس کا موڈ سمجھتا ہے، یہ صاحب کا مزاج سمجھتا ہے، کہتے ہیں سفارش کریے صاحب کلے بیٹھے، وہ کہتے ہیں یار مجھے پتا ہے کس ویل گل کرنی، تینوں نہیں پتا، میں موڈ بہتر سمجھنا انہوں کا، وہ مزاج سمجھتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کا مزاج مبارک سمجھتے ہیں کہ اللہ سے بات کیسے کہنی ہے، خدا سے دعا کیسے کرنی ہے، میں نے اللہ کو کیسے منانا ہے۔ نبی پاک سمجھتے ہیں مزاج خداوندی کیا ہے، اللہ سب سے زیادہ بندے سے اس وقت خوش ہوتے ہیں جب بندہ عاجزی کا اقرار کرتا ہے، اللہ سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتے ہیں جب بندہ عاجزی کا اقرار کرتا ہے، اللہ اس وقت بندے پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت نماز پڑھی تو اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، ایک بندہ بہت نمازیں پڑھے اور اس کے دل میں گھمنڈ ہو کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، ایسے بندے پر تو اللہ کبھی راضی نہیں ہوتے۔ ایک بندہ روزے رکھے اور سمجھے میں بہت نیک آدمی ہوں، اللہ ایسے بندے پر تھوڑے خوش ہوں گے۔ اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں بندے کی عاجزی اور مسکنت کو دیکھ کر۔ ایک ہمارے یہاں انسانی تاریخ کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے، ایک عابد تھے اور بہت عرصہ تک انہوں نے عبادت کی، ایک ہی پتھر پہ عرصہ تک عبادت کرتے رہے، خدا نے لمبی زندگی ان کو عطا فرمائی۔ کہتے ہیں وہ اس پہ ان کو ناز اور فخر تھا کہ میں نے بہت سجدے کیے، میں نے بہت بڑی عبادت کی ہے اور اتنا عرصہ میں نے سجدے کے اندر گزار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بذریعہ نبی ان سے کلام کیا، بہن سے پوچھو جس عبادت میں تمہیں ناز ہے تم یہ بتاؤ اگر تمہیں پیاس لگ جائے اور پینے کے لیے تمہارے پاس پانی موجود نہ ہو اور کوئی بندہ تمہیں کہے آدھی زندگی کی عبادت مجھے دے دو اور اس کے بعد میں تمہیں ایک گلاس پانی کا دے دوں گا، تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جی میں ایک گلاس پانی کے لیے یہ آدھی زندگی کی عبادت حوالے کر دوں گا۔ اگر ایک گلاس پانی کے لیے آدھی زندگی کی عبادت حوالے کر دی ہے اور پھر جب اس میں پانی نکلنے کا مسئلہ ہو، پیشاب اٹک جائے اور نہ نکلے، تو کہ جی آدھی زندگی مجھے دو تو یہ تمہارا پیشاب پانی پیشاب بن کے نکل جائے گا، کہا جی میں اس کو دے دوں گا۔ انہوں نے کہا تمہاری اتنے 100 سال عبادت کی قیمت ایک گلاس پانی کا بنتا ہے، ایک آدھی عبادت گئی پانی پینے پہ اور آدھی عبادت گئی چلنے پہ، اس عبادت پہ بتاؤ تم ناز کیا کرو گے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت عجیب واقعہ لکھا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک بندہ عابد تھا اور اس کو اپنی عبادت پہ ناز تھا کہ میں نے بہت عبادت کی ہے اتنے عرصے تک، اللہ رب العزت نے اس کے دل میں لقا فرمایا یا بدریہ وہی نبی گفتگو فرمائی اور میں اگر میں تجھ سے یہ بات پوچھ لوں کہ 100 سال تک تو پتھر پہ رہا اس پہ جان پہ، اس کا کیا قصور تھا، اس کے اوپر تو بیٹھا رہا، بتا میرے سوال کا جواب کیا دے گا؟ تیرے پاس اس سوال کا جواب نہیں اور تو سجدوں پہ ناز کرتا ہے۔ میں بتا صرف یہ رہا تھا اللہ رب العزت بندے کی عارضی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بات کو سمجھتے ہیں اللہ عارضی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ قیامت کے دن حضور اللہ سے درخواست بھی کریں گے، اللہ اس قوم کا حساب و کتاب شروع فرما دو، اللہ ان کا حساب شروع کر دو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور سجدے میں گر کے عاجزی کرتے ہوئے اللہ کے نبی خدا کے سامنے گڑگڑانا شروع کریں گے۔ زبان سے یہ نہیں کہیں گے اللہ حساب شروع کر دو میں سفارشی بن کر آیا ہوں، بلکہ حضور سجدے میں گریں گے اور اتنا لمبا سجدہ کریں گے اللہ کی شان جلال شان جمال میں بدل جائے گی۔ اللہ فرمائے گی ارفع راسک میرے محبوب اب سر اٹھا لیجیے، سل توتا میرے نبی مانگنا تیرا کام ہے اور دینا میرا کام ہے، اب سر اٹھا کے مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ اسی میں لگے رہیں گے، اللہ فرمائے گی میرا محبوب سر اٹھا لو اب حضور سجدے سر اٹھائیں گے تو حضور عرض کریں گے یا اللہ میرا ایک ہی سوال ہے، ان امتوں کا سوال حساب و کتاب شروع فرما دے۔ اب دیکھو یہاں اللہ نے عمل سے بتایا کہ جو کام کسی نبی سے نہیں ہوا وہ ہمارے پیغمبر نے فرمایا۔ میں دلائل اس پہ دے رہا تھا کہ سارے انبیاء اعلیٰ ہیں، لیکن ان انبیاء میں سے سب سے بڑا مقام اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر ہمارے نبی کا مقام تمام انبیاء سے اعلیٰ ہے تو جو خدا نے ہمارے نبی کو قبلہ کعبہ دیا ہے، اس کعبے کا مقام بھی بیت المقدس والے قبلے سے اعلیٰ ہے۔ خدا نے ہمارے نبی کو جو کتاب عطا فرمائی ہے، یہ کتاب تمام آسمانی کتابوں سے اعلیٰ ہے، اور ہمیں خود اپنی نعمت کا احساس رہی ہے۔ اس لیے اس احساس کو مد نظر رکھے، ہمارے نبی کی برکت سے یہ جو خدا نے امت عطا فرمائی ہے، یہ امت بھی تمام امتوں سے اعلیٰ ہے۔ خود قرآن کریم میں ہے، اللہ کے نبی گواہی ہمارے حق میں دیں گے اور یہ امت گواہی دے گی پہلے نبیوں کے حق میں۔ پہلے نبی کھڑے ہوں گے اور ان کی امتیں کھڑی ہو کے انکار کریں گی، اللہ ہمارے نبی نے ہمیں دعوت دی نہیں تھی، ہمارے نبی نے سمجھایا نہیں تھا۔ تو حدیث مبارک میں ہے، اللہ اس امت کے افراد کو کھڑا کریں گے اور یہ امت کھڑی ہو کے گواہی دے گی، اللہ یہ امت جھوٹ بولتی ہے۔ حضرت نوح نے سمجھایا تھا، اس کی قوم نے جھوٹ بولا ہے۔ حضرت ابراہیم سمجھاتے تھے، اس قوم نے جھوٹ بولا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے تھے، حدیث مبارک میں ہے کہ وہ لوگ ان سے سوال کریں گے کہ تم اس وقت موجود ہی نہیں تھے، تم ہمارے خلاف اور نبیوں کے حق میں گواہی کیسے دیتے ہو؟ حضور کی امت کہے گی اللہ نے ہمیں قرآن دیا تھا اور قرآن سچی کتاب ہے، اور قرآن میں بتایا تھا کہ نبی دعوت دیتا تھا، تم نہیں مانتے تھے۔ اس امت کو خدا نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ قیامت کو نبیوں کے حق میں گواہی اللہ اس امت سے لے گا۔ امت کو خدا نے اتنا مقام عطا فرمایا، اللہ نے سب سے آخر میں ہمارے پیغمبر بھیجے، حضور آخری نبی بنا کر بھیجا اور ہمیں یہ اعلان فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ یہ دیکھو، جو شخص اللہ سے ملنا چاہتا ہے اور قیامت کے دن کا یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے میرے پیغمبر کو نمونہ بنا لے، میرے پیغمبر کو آئیڈیل بنا لے، میرے پیغمبر کو معیار بنا لے۔ اس بات کو سمجھنا، نمونے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ابھی عید الاضحیٰ بکرا عید آنے والی ہے، عید الفطر گزر گئی اور بکرا عید آنے والی ہے۔ عید الفطر عید الاضحیٰ کے موقع پہ خوشی کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے، نیا لباس پہننا یہ بالکل مستحب ہے۔ اگر نیا لباس نہ ہو تو جو کپڑے پڑے ہیں ان میں جو اچھا کپڑا ہو اس کو عید کے لیے پہننا یہ سنت اور مستحب ہے۔ یہ عید کے دن آنے والے ہیں، میں بتانے صرف یہ لگا تھا کہ ہم عید کے موقع پر خصوصاً اور یہ شادی کے موقع پہ یا کسی بھی اہم موقع پہ کپڑے سلائیں، تو ہم کپڑے سلاتے وقت جب درزی کے پاس درزی کو ناپ دیتے ہیں اور درزی سے کہتے ہیں دیکھو یہ جو میرا لباس ہے نا، اس سوٹ کو لے لو اور اس کی طرح میرا کپڑا تو نے سی کر دے دینا ہے۔ ہم نے ایک کپڑا دیا، اپنا ایک قمیص اور شلوار دی اور درزی کو بطور نمونے کے دے دیے، اس شلوار اور قمیص کے مطابق تو نے کپڑے مجھے سی کر دینے ہیں۔ اب بتاؤ، جو ہم نے کپڑا درزی کو دیا ہے، اگر درزی اس کے مطابق کپڑے نہ سیے، ہم نے آستین کا دیا بھی اس کو یہاں گٹو تک رکھنا، اور جب عید کے دن لینے کے لیے جائے تو اس نے ایک بری اس کو لمبا کر دیا، ہم نے اس کو شلوار دی ہے بھئی یہ شلوار 40 انچ کی ہے، اور اس کے پاس گیا اس نے 50 انچ کی بنائی ہے، اس نے لمبی شلوار کر دی ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا، اگر وہ شلوار لمبی کر دے، اگر درزی آستین کو لمبا کر دے، اگر درزی ہماری قمیص کو کپڑوں سے نیچے لمبا کر دے اور کپڑا بھی اپنی طرف سے لگائے، ہم نے کپڑا کرنڈی کا دیا 1000 روپے کا دیا، اس نے 1000 کا اور لیا اور 2000 لگا کے لمبا سوٹ کر دیا۔ اب بتاؤ عید کے دن آپ کپڑا پہنو، اس درزی کو کوئی بندہ دعائیں نہیں دیتا، بس دعائیں بھی دیتا ہے سلائی دینے کو دل بھی نہیں کرتا، اور اگر طاقت ہو تو درزی کی ٹھکائی بھی کرے گا۔ وہ کہے گا یار تو نے میری عید برباد کر دی ہے، تو نے میری شادی تباہ کر دی ہے، میں نے تجھے کرنڈی کا سوٹ لے کر دیا، تجھے بوسکی کا سوٹ لے کر دیا، تجھے میں نے گل میں نے تجھے فلاں خطر لے کر دیا، اور فلاں تجھے میں نے تجھے شرم نہیں آتی میرا کپڑا تو نے ضائع کر دیا۔ اب بتاؤ اگر درزی اس وقت یہ بات کہہ دے کہ میں نے کوئی کمی تو نہیں کی ہے، تو مجیب لوگ ہو، تمہارا کپڑا 1500 کا تھا، میں 1500 کپڑا اور لایا ہوں، میں نے 3000 لگائے۔ کوئی بندہ درزی کو شاباش نہیں دیتا، اس درزی سے لڑتا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں نبی دے کر بھیجا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پر احکامات بھی دیے، حضور نے مرنے کے موقع پر احکامات بھی دیے۔ ہماری دلیل کیا ہوتی ہے؟ یہ بات اچھی طرح سمجھنا، ہماری دلیل کیا ہے؟ ہم نے میت کو دفن کر دی، میت کو ہم نے غسل دے دیا، میت کو کفن دے دیا، میت پہ جنازہ پڑا، میت کو دفن کیا، اور دفن کے بعد میت کی قبر پہ ہم نے کھڑے ہو کے دعا مانگی. یہ اعمال وہ تھے جو اللہ کے نبی نے دیے. میت کے جانے کے بعد آپ صدقہ کریں، ایصال ثواب کر دیں، اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا ہے، کوئی خرچ کریں اور ایصال ثواب کر دیں. یہ تو نبی نے طریقہ بتایا. لیکن مجھے بتاؤ ایمان کے ساتھ، اگر یہ میت کا جس جو فوت کی ہوئی، یہ فوت ہونے والی میت مرد ہو یا عورت، اگر ہم نے اس کو پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہم نے غسل دینے کی بجائے اس کو غسل اور طریقے سے دیا، نبی اس کو استاسی والے پانی سے نہیں دینا، یہ تو کھارا پانی ہے. میں پوری زندگی امریکہ کماتا رہا ہوں تو لوگ کیا کھڑے گے، مردے بڑے ابے نو کھارے پانی غسل دیتا ہے، اسی مری تو پانی لے آنا ہے، یہ زمزم کا پانی لے کر آئیں گے، فلاں پانی لے کر آئیں گے. اللہ کا بندہ جب یہ سنت کے خلاف تھا تو تو نے کون سا کمال کیا ہے؟ اب ایک لٹھے کا سوٹ یا کھدر سے بیت جو بھی تھا، یہ تین چادریں لے کر دفن کرتا تھا، کہنا نہیں میرے ابا جی کے میرے پر بہت بڑے احسانات ہیں، میں تو بہترین کے سوٹ میں ان کو دفن کروں گا، میں تو نئی جوتی ان کو دوں گا، میں تو داڑھی کے اوپر فلاں چیز لگا کے دفن کروں گا. لوگ کیا کہیں گے؟ ایک والد کو سوٹ بھی نہیں دے سکتا تھا، والد کو جوتی بھی نہیں دے سکتا تھا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب یہ سارے کام جو ہم کریں گے اس پہ پوچھے میں نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ میں نے باپ کو عزت دی ہے، میں نے باپ کا احترام کیا ہے. میں کہ تو نانا جب یہ باپ زندہ تھا تو باپ کو زیادہ نیا سوٹ دیتا، تجھے کس نے منع کیا؟ جب یہ باپ زندہ تھا نیا جوتا خرید کر دیتا، تجھے کس نے منع کیا؟ لیکن میت کو غسل دینا ہے جیسے پیغمبر نے بتایا ہے، میت کو کفن دینا ہے جیسے پیغمبر نے بتایا ہے. اس میت کو کپڑوں میں کفن کے علاوہ بند کرتے میں دفن کرنا یہ میرے پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے. ہم نے جنازہ پڑھ لیا، اب جنازے کے موقع پہ جنازہ ہو گیا اور سارے کھڑے ہیں اور جی دعا مانگو جنازے کے بعد دعا مانگو، ہم کہتے بھی جنازے کے بعد دعا نہیں، اس میت کو دفن کریں گے اور دفن کے بعد دعا مانگیں گے. اب لوگ مفتی بن کہتے ہیں مولوی صاحب دعا مانگنا کو غلط کام ہے، دعا مانگنا کو ناجائز کام ہے، تو دو بار دعا مانگ لو کی فرق پہ ہے؟ ہوں دعا مانگو جنہ جانا اور تر جان، باقی جنہ رہنا قبر تو دفن تو بعد مل جائے، یہ غلط بات ہے. اب ہر بندہ مفتی بن کے فتوی دیتا ہے کہ جی جنازہ ہو گیا دفن، جنازہ ہو گیا دعا مانگو، میت کو دفن کر دیا، اب دفن کے بعد تین حافظ بھیجو کیوں؟ ان نے میت کی قبر پہ بیٹھ کر پڑھنا ہے. ابھی یہ پرسوں کی بات ہے، میں نام نہیں لیتا کیونکہ ہمارے گاؤں کا جنازہ نہیں ہے، رشتے دار لیکن ہمارے گاؤں کے علاوہ تھا، فوتگی ہو گئی اور مجھے فون کیا مولانا صاحب ایک کام ہے. میں کہ دسو جی کی کام ہے؟ صاحب دو حافظ چاہیے. میں کہ کس واسطے؟ وہ پاوے تے امی دی قبر تے پڑھ لیں تے پاوے ساڈے گھر آ کے پڑھ لیں، دس ایک دن پڑھ کے خدمت بھی کرانگے. میں نے کہا تم دو حافظ لینے کے لیے تیار ہو اور مدرسے میں سو حافظ موجود ہے، میں ان سے کہہ دیتا ہوں تمہاری امی کے لیے دعا کر دیتے ہیں. لیکن یہ بات ان کو پسند نہیں آئی. کیوں؟ مدرسے میں سو عالم سو طالب علم اخلاص کے ساتھ دعا کرے گا، ماں بخشی جائے گی، ہمیں یہ پسند نہیں ہے. لیکن برادری کو کیسے پتا چلے گا؟ یہ دو حافظ پڑھنے بعد ایک نو پتا لگے گا. دو بندے قبرستان بٹھاؤ، دو بندے گھر بڑھاؤ، پندرہ خاتمی جمع کرو، وہ چاہ پین، اس بعد پکوڑے چلن، جلیبی آن، بازار دیکھ کھڑ کے پتا لگے فلاں بندے کی فوتگی ہے اور اس کے اوپر ختم ہوا ہے. اور ظلم یہ ہے، ظلم میں خدا کی قسم اٹھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں، قسم سے اوپر بات کیا ہے، ظلم یہ ہے. میرے علم میں ایسے واقعات بھی ہیں، ہمارے گاؤں میں فوتگی ہوئی ہے، پڑھنے والے گھر میں عورتیں ہیں اور رمضان کا مہینہ ہے اور وہ چائے پی رہی ہیں اور قرآن پڑھ رہی ہیں. بھئی یہ چائے کیوں؟ اور یہ قرآن اتنا مشکل ہے پڑھنا ہوتا ہے، لو یہ قرآن پڑھنا ہوتا ہے، پورا قرآن پڑھنا ایڈاس ہو گیا، روزہ توڑ دیا، چائے چل رہی ہے بھائی، یہ کیوں جی؟ میت کو بخشانا ہے. بتاؤ یہ کیوں ظلم؟ اپنی میت کے ساتھ بھی ظلم ہے، اپنی ماں کے ساتھ بھی دھوکا ہے، اپنے باپ کے ساتھ بھی فراڈ ہے، کل کو ہماری نسلیں مرنے کے بعد ہمارے ساتھ ایسے کرے گی. میں یہ رونا اس لیے روتا ہوں، سنت کے مطابق کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ یقین کریں مجھے دوبارہ فون نہیں آیا. میں کہہ رہا ہوں یار تم دو حافظ کہتے ہو، میں سو کو کہتا ہوں. دیکھو 30 بچے بیٹھے ہیں، معصوم بچے ہیں، گناہوں سے پاک بچے ہیں، انہیں میں کہتا ہوں بیٹا جو آج آپ نے پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں کی امی کو دے دو اور دعا کرو. کتنی دور دور سے علماء آئے ہیں پڑھنے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب دین پڑھنے والا طالب علم گھر سے نکلتا ہے اس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. میں کہہ دوں اتنی مؤثر مخلوق آئی ہے، انہیں میں کہہ دوں دعا کر دو، کہتے ہیں نہیں دعا کر، مجھ سے انہیں رابطہ چھوڑ دیا. آخر کوئی مولوی تو لب گیا ہونا نا، کوئی 82 لب گیا، کوئی 83 لب گیا، کوئی 84 لب گیا، کوئی تو لب گیا ہونا نا، اس نے ان کا خوش پوری کر دی. کیوں؟ دعوت بھیج دیں گے ساتھ کھانے پینے کا راشن، اپنا بھی چلے گا ان کا بھی چلے گا یہ برباد اس نے کیا اپنے پیٹ کے لیے پورے دین کو پھر لوگ کی آندے نے مولوی صاحب تسی مسئلہ دسیا ہے آخر وہ بھی تے مولوی ہے نا کوئی دلیل تے اودے کول بھی ہونی ہے نا ان کے تو میں دو آخر ساڈے کول نہیں نا کر لے مطلب کیا تھا کہ تو کہ پسند کی بات آئی اور ہماری پوری دلیل بدل گئی ہے میں ایک مرتبہ یا مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا 82 چک سے ایک لڑکا آیا 82 چک استاد جی میں نہیں جانتا تھا کن کا لڑکا مجھے ابھی نہیں پتا وہ کون تھا یہ تقریباً 9 سال پرانی بات بیٹھا ہوا تھا میرے پاس آ گیا لڑکے سے کہتا میرا نام لیا ان کو ملنا ہے جگہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے وہ ملنے کے لیے آیا تو وہ ایک جو بچہ تھا 12 سال کا 16 سال کا ہوگا مجھے آ کر کہتا ہے استاد جی کچھ قرآن پڑھانے نے میں کہا پڑھ دینے میں نے کہا کیوں کہتے نانی فوت ہو گئی میں کہا ٹھیک ہے پڑھ دینے میں نے قاری صاحب کو بلایا اور میں نے قاری صاحب سے بلا کر کہا بھی آج حفظ کے بچوں کو کہہ دو آج جتنا قرآن پڑھا ہے اس کی نانی کو بخش دو میں نے کہا استاد جی آج نہیں پرسوں چاہیے میرے قرآن صاحب آج نہیں چاہیے پرسوں چاہیے میں کہا کیوں کہنا سر نانی کا کون پرسوں میں کہا یار پتر تو دس ہے اور تیری نانی نال تینوں پیار زیادہ ہے یا میرا پیار زیادہ ہے یعنی آپ یہ بتاؤ یہاں سے پولیس آئے آدمی کو پکڑے اور تھانے لے جائے اور تھانے دار اس کو جوتیاں مارنا شروع کر دے کوئی آر ایڈ آدم صاحب نو آکھو ایم پی اے صاحب نو آکھو ایم این اے صاحب نو آکھو نمبردار نو آکھو 10 پنڈ دے بندے کٹھے کرو یار سفارش کراؤ تھانے دار چھڑ دے اور پنڈ دے بچے لو جی سفارش کرا کے ابا کہ نہیں انہوں 3 دن رہن دے 4 دن بعد چھڑانا نانی تمہاری قبر میں چلی گئی ہے حساب کتاب اس کا شروع ہو گیا ہے میں کہہ رہا ہوں ہنے بخش رہا اندر 3 دن بعد کیوں 3 دن بعد کل لے اس میں کل نہیں چھوڑنا خانانی کے قبر میں کچھ بھی نہ بچے میری بات پہ ناراض رہا ہوں میں کوئی انسانے کے لیے نہیں کہہ رہا میں بتا یہ رہا تھا اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں نے اپنا پیغمبر نمونہ بنا کر بھیجا ہے بتاؤ درزی کو تم کپڑے دو اور 1500 کا سوٹ دو اور درزی 1500 کا اور کپڑا لے کے لمبی قمیض دے دے کوئی بندہ خوش نہیں ہوتا بندہ کہتے ہیں درزی نو انیا میں تم ناپ دیتا سی یہ ناپ اس وقت نہیں سی دیتا وہ میری سلوار تو ایک گٹھ لمبی کر میری قمیض نو فٹ لمبا کر تو جب قیامت کے دن خدا کے دربار میں جائیں گے اللہ ہم نے تو کل میں قرآن پڑھا تھا ہم نے تو وہاں سیب تقسیم کیے تھے ہم نے تو چاول تقسیم کیے تھے ہم نے تو فلاں چیز کی تھی اللہ پوچھے کہ میں نے اپنا نبی کس لیے بھیجا تھا بتاؤ میں نبی بھیج کر تمہیں کہا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں تمہاری عبادت تب قبول کروں گا جب تمہاری عبادت میرے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو ورنہ میں تمہاری عبادت قبول نہیں کروں گا اچھا ایک مسئلہ مجھے آپ بتائیں میں بھی مسئلے بتاتا ہوں آپ کو ایک مسئلہ آپ بتائیں بتائیں ابھی جمعے کے دن کی نماز ہوگی تو کتنی رکعت پڑھیں گے بتاؤ بھائی دو پڑھیں گے نا چاگر میں 3 پڑھا دوں پھر جی تھی پورے پنڈ آخنا ہے مولوی صاحب کی گل بھول گئے ہو ایک نواں دین کڑیا میں پوچھوں بھائی نواں دین نہیں میں 3 رکعت کی کیتا ہے رکوع پڑھیا ہے قیام کیتا ہے سجدے کیتے ہیں قرآن پڑھیا ہے میں کوئی غلط کام کیتا ہے آپ میں سے ہر بندہ کہے گا یہ نماز نہیں ہونی یہ نماز نہیں ہونی میں پوچھوں بھائی نماز کیوں نہیں ہونی ہر بندہ کہے گا اس لیے نماز نہیں ہونی یہ اللہ کے نبی نے جمعے کے دن کی رکعتیں 2 دی ہیں آپ نے کسی کہاں سے نکالی ہے تو پھر میں بھی پوچھ سکتا ہوں جب نبی نے دعا دفن کے بعد دی ہے تم نے دفن سے پہلے کہاں سے نکالی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یوں سمجھایا ہے یہ کل اور دس باپ نے کہاں سے نکالا ہے اب برادری اور خاندان کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا ہمارا کام صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حضور کا طریقہ اور حضور کے نقشے کی پابندی کرنا ہے اس کے مطابق چلیں گے ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اس کے مطابق چلیں گے ہماری قبر بھی بہتر ہوگی اور اس کے مطابق چلیں گے ہماری آخرت اور حشر بھی بہتر ہوگی میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعض لوگ ایسے ہیں ہمارے ساتھ داؤ کھیلتے ہیں یقین کریں ہم اتنا دکھ ہوتا نا ہمارے ساتھ چکر کھیلتے ہیں نہیں مول صاحب دسواں نہیں سی وہ بس پرونے سن وہاں جا کے سی دو دیگا چڑھ لی ہیں میں نے کہا یار اچھی بات ہے پرونے نہیں پتا بھائی 10 دن ہو گئے بندہ فوت ہو گیا نہیں یقین کرو قسم والی گل ہے اسی کول تے کہ نرسا ہو گئے چھڈ چھڑے ہیں بس وہ تمہیں پتا ہے باہر برادری پتہ لگا سی فلانے دن فوت ہے اس حساب نال آئے نے تو چلو تسی مڑے کو دعا کرائی دیو میں نے کہا بھی ہم اس طرح نہیں کرتے ہم بدعات کا اپنے کھاتے نہیں ڈالتے ہم قیامت کے دن اللہ کے نبی کو عرض کریں گے حضور ہم نے سنت کی دعوت دی ہے اس قوم کو سنت سمجھائی ہے اللہ ہم سب کو سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے بس صرف ایک بات اور عرض کرنی ہے اس کو سمجھ لیں اچھی طرح ہمارے یہاں قربانی کا دن آنے والا ہے تو قربانی سے پہلے یکم دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو یکم سے لے کر نو ذی الحج تک یہ نو روزے رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر اللہ توفیق عطا فرمائے نو روزے رکھ سکے تو روزے رکھ لیں, نہ رکھنا چاہیں تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے, فرض بھی نہیں ہے, واجب بھی نہیں ہے, رکھنا چاہیں تو یہ نو روزے رکھ سکے. جس آدمی نے قربانی دینی ہو وہ ذی الحج کا چاند آنے سے پہلے پہلے اپنا خط کرا لے, اپنے ناخن تراش لے ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے. جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے جس بندے نے قربانی دینی ہو وہ کوشش کرے کہ خط بھی نہ کرائے, اب وہ ناخن صاف نہ کرائے, اور عید کے دن بھی نہ کرائے, پہلے قربانی دے اور قربانی کے بعد اپنے ناخن چھوٹے کرائے اور قربانی کے بعد اپنے بال چھیل سیٹ کرائے. اس لیے کہ بعض لوگ مطلب قربانی بھی دینی ہے, بال ٹھیک کرانے کو دل بھی کرتا ہے, ناخن تراشنے کو بھی دل کرتا ہے. اگر ایسے کریں گے تو پھر ہماری مشابہت مدینہ مکہ مکرمہ میں حج کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے, حاجی کے ساتھ یہ مشابہت ہوگی. ایک اس مسئلے کا خیال کریں. دوسرا میری گزارش یہ کرنی ہے, دو مسئلے. تیسرا, جس بندے کے اوپر طاقت موجود ہے, طاقت سے کیا مراد ہے, 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس پیسے موجود ہیں اور اپنی ضرورت سے زائد ہے, 3 جوڑے کپڑے اس سے زائد, جو چوتھا جوڑا کپڑا ہے یہ ضرورت سے زائد ہے, اگر گھر میں ٹیلی ویژن ہے یہ ضرورت سے زائد ہے, اگر یہ چیزیں گھر میں موجود ہے ضرورت سے زائد ہے, یہ ضرورت سے زائد چیزیں اگر اتنی موجود ہوں کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے ہو جائیں تو ایسے بندے پر قربانی کرنا واجب ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جن پر قربانی کرنا واجب ہوتی ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتے. اب میری بات کو محسوس نہ فرمانا, بس اوقات ایک بندہ ملازمت کرتا ہے اور وہ 20,000 روپیہ ماہانہ تنخواہ لیتا ہے لیکن اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی, اس کے خرچے اتنے ہوتے ہیں کہ مہینے بعد اس کے بعد 2-3 ہزار بھی نہیں بچتا, اور بعض ایسے ہیں جو ریڑھی لگاتے ہیں اور ان کی روزانہ کی ڈیڑھ 2 ہزار آمدن ہوتی ہے, وہ 50-60 ہزار مہینے کا کماتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ریڑھی لگاتا ہے اور ریڑھی والے کی آمدن آپ کی تنخواہ سے بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ دیکھنے میں غریب مسکین لگتا ہے لیکن اس کی اچھی خاصی جیب مضبوط ہوتی ہے. اس بندے کو چاہیے کہ قربانی ضرور دے. یہ آپ شہر میں جائیں نا, شہر میں جا کر دیکھیں, یہ بالکل سڑک کے اوپر یونیورسٹی کے سامنے یا کہیں اور جگہ پر مین روڈ پر بڑی بڑی دکانیں موجود ہیں. دکانیں کون سی ہیں, ریڈی لگا کر بیٹھے اور فروٹ بیچ رہے ہیں. فروٹ منڈی میں سستا ہے, آپ کے گاؤں میں سستا ہے, اور یونیورسٹی روڈ پہ فروٹ مہنگا ہوگا. آپ دیکھو دکان کا کرایہ بالکل نہیں ہے اور فروٹ مہنگا ہے, تو یہ روزانہ آدمی 2-3 ہزار کم از کم بچت لیتا ہے, کم از کم. اور ہم سمجھتے ہیں غریب آدمی ہے یار, تو مجھے پیسے کو نہیں ہونا, اس کی انکم ایک مربے والے ذمہ دار سے بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ قربانی نہیں دیتے. میں اس طرح مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ جس بندے کے پاس دولت موجود ہو, یہ دن کٹ دیو, جس آدمی کے پاس اتنی دولت موجود ہو وہ بندہ قربانی کرے. قربانی کرنا اس کے ذمے واجب ہے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے. اور قربانی کس نے دینی ہے؟ عام بندے یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے سربراہ پر قربانی ہے, گھر کے سربراہ پر قربانی نہیں ہے, جس بندے کے پاس دولت موجود ہے اس پر قربانی ہے. مثلا جو خامد کے پاس پیسے ہیں قربانی خامد پر واجب ہے. اسی طرح اگر عورت کے پاس زیور موجود ہے تو عورت کے ذمے قربانی دینا الگ واجب ہے اور خامد کے ذمے قربانی دینا الگ واجب ہے. نابالغ بچوں کا مسئلہ بالکل الگ ہے, ہمارے ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے نہیں کہ اس کے اوپر قربانی دیں. اگر بکرا دینا چاہیں, بکری دینا چاہیں تو 1 سال ہونی چاہیے, اگر دمبا اور بھیڑ دینی چاہیں اور وہ دیکھنے میں بڑی ہو اور 6 ماہ کا ہو اور 1 سال کے برابر ہو تو اس کی قربانی دینا جائز ہے. اگر بھینس میں, کٹے میں اور گائے میں حصہ ڈالنا چاہیں تو 7واں حصہ ڈالیں اور اپنی قربانی اس میں ادا کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں عموماً لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں وہ جی دوندا ہوئے یا 1 سال عمر ہوئے, یہ دوندا ہمارے یہاں مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ عمر کا ہے. اگر 1 سال کا بکرا یا بکری ہے وہ دوندا ہو یا نہ ہو اس کی قربانی آپ دے سکتے ہیں. یہ دوندا علامت اور نشانی ہے, یہ دوندا ہونا اصل مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف نشانی ہے. وہ نشانی آ بھی سکتی ہے, وہ نشانی نہیں بھی آ سکتی. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, نشانی میں اصل عمر میں کیا فرق ہوتا ہے. عموماً جس بندے کی عمر 35 سال سے آگے جانی شروع ہو جائے اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے یہ خوراک ناقص ہے, کمزور ہے, بال سفید ہونا. اب تو اگر ایک بندے کی 50 سال عمر ہو اور اس کے داڑھی اور سر کے سارے بال سے آؤں, انہیں جوان دگی سے نہیں آنا, بچوں کے بال کاڑے رہتے جوان ہیں. اگر جوان آدمی ہو اور بال سفید ہو جائے اس کو بوڑھا کسی نے نہیں کہنا. بال کا سفید ہونا یا بال کا کالا ہونا یہ جوانی اور بوڑھے ہونے کی علامت تو ہے, لیکن جوانی اور بوڑھے ہونے کی حقیقت یہ نہیں ہے. 60 سال کا آدمی ہے وہ بوڑھا ہے گا, اس کے بال سیاہ ہوں, کا طاقت بہت اچھی ہو, عمر کے حساب سے اس عمر میں پہنچ جاتا ہے کہ جسے ہم بڑھاپے والی زندگی کہتے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں جان و قربانی کے معاملے میں اس بات کا خاص طور اہتمام فرمائے. اور قربانی جب ہو جائے, قربانی کے بعد ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ چلتا ہے کھال کا. آپ کھال خود اپنے گھر میں رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں, کھال کا مسلح بنا لو کوئی گناہ نہیں, کھال اپنے استعمال میں لاؤ کوئی گناہ نہیں ہے, کھال کسی کو ہدیہ کر دو اس میں کوئی گناہ, مسئلہ یاد رکھ لے کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر کھال آپ نے کسی کو ثواب کی نیت سے دی ہے, اب اس کو دیں گے جو بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, وگرنا کھال دینی قربانی کی جائز نہیں ہے. اور عموماً ہمارے جو قصائی ذبح کرتا ہے ہم اسے کھال بھی دیتے ہیں اور ساتھ 20-25 روپے ذبح کرنے کی بھی دے دیتے ہیں. قربانی کی کھال کو ذبح کرنے کی اجرت میں دینا بالکل جائز نہیں. سب سے بہترین طریقہ یہ, سب سے بہتر ہم مدرسے کے لیے کہتے ہیں, سب سے بہتر طریقہ قربانی دے اور اپنی کھال اپنے بچے کو خود کہیں بھائی مدرسے میں پہنچا دو اور ہماری کھال مدرسے میں لگ جائے. اس کی وجہ یہ 200, 250, 500, 600 کی کھال ہے, کتنا بڑا آپ کا تعاون ایک دینی ادارے کے ساتھ ہوگا, اس میں جتنے بچے قرآن کریم پڑھیں گے اس سب کا ضرور ثواب آپ کو ملے گا. کھال دیں گے تو آدھی مدرسے بھجوا دیں. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج یہ دو دن میں نے مسئلہ عرض کی قربانی کے حوالے سے, اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمائے. اور یہ جو ہمارا قربانی کے دن مشہور ہے کہ اس کو 3 حصوں میں گوشت تقسیم کرو اور ترکڑیاں لا کے بیٹھے, ایک حصہ رشتہ داراں دا, ایک حصہ کار دا, ایک حصہ غریباں دا. یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے, یہ مروت کی وجہ سے ہے بھائی, کچھ خود بھی کھاؤ کچھ غریبوں کو بھی دو اور کچھ گوشت تو اپنے رشتہ داروں کو ہدیہ کر دو. اگر کوئی بندہ قربانی کا بکرا ذبح کرے اور سارا گوشت خود کھا لے, اس کے قربانی کے ثواب میں ایک رتی برابر بھی نقصان نہیں ہے. یاد رکھنا, قربانی کے ثواب میں رتی برابر نقصان نہیں ہے. لیکن یہ آدمی کی غیرت کے خلاف ہے کہ ہر روز بھی گوشت کھاتا ہے اور قربانی کا بکرا ذبح کر کے پھر فریض کر لیا, اور غریب کے پاس گوشت نہیں ابھی پھر سارا کھا رہا ہے, یہ بندے کی غیرت اور مروت کے خلاف ہے. ورنہ قربانی میں ثواب میں اس کا کوئی نقصان نہیں پڑتا. قربانی کا گوشت خود کھائیں, غریبوں کو دیں, رکھنا چاہیں برکت کے رکھ لیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میں بات خلاصہ یہ ہے, اللہ مجھے اور آپ سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری دنیا میں کامیابی بھی سنت میں ہے, قبر میں کامیابی سنت میں ہے, اور حشر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہمیں جو نبی پاک کے ہاتھوں سے جامع کوثر ملے گا وہ سنت کی وجہ سے ہے. چہرے پر نور آئے گا وہ سنت کی وجہ سے ہے. پل صراط سے گزریں گے وہ سنت کی وجہ سے ہے. بغیر حساب کے جنت میں جائیں سنت کی وجہ سے ہے. نبی کی سفارش ملے یہ ہماری سنت کی وجہ سے ہے. تو دنیا میں سنتیں ہم زندہ کریں, اور موت اور حشر کے بعد اللہ ہم سب کی دنیا